Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Det er fredag, solen skinner. Jeg har Lav Svendsen og Lars Persson i studiet. Sikke en dejlig dag, det er i dag. Godmorgen til jer alle sammen derude, og godmorgen til jer to her i studiet. Ellers så må jeg sige, humøret i går, det var altså ikke lige på toppunktet hjemme hos mig. Jeg kiggede på de der amerikanske aktiemarkeder og tænkte, holy moly, nu falder bunden der fuldstændig ud. Og så vendte det alligevel om, og investorerne begyndte at købe. Så slemt blev det jo sådan set ikke. Hvad i alverden er det, der foregår derude, Lav Svendsen? Ja, det er jo også et godt spørgsmål, men jeg tror jo lidt, at det er tømmermændene lidt efter det her møde, vi havde for en uge siden kun i Jackson Hole, altså rentefrygten. Ikke? Det er de længste tømmermænd i verden så. Jo, det kan du godt sige, men altså, de har jo så også, og det er jo det er også på obligationsmarkedet, det er måske mest interessant, hvis man... Vi havde jo det her indlægslag forleden dag, som med Henrik Henriksen, som jeg har stor respekt for, men jeg er ikke helt enig med ham. Og hvor han sidder og siger, don't fight the Fed, ikke? Og det, man skal jo aldrig slås, og jeg har sagt, man skal ikke slås med penge, men pointen er jo mere det, at du er i en lidt mærkelig situation, hvor hvis man skal presse inflationen ned ved hjælp af renten, det er jo det, som man vil sige, at det var det, de fortalte os, det tror vi på. Mm-hmm. Så skal du jo ikke købe obligationer. Tværtimod skal du sælge alle dine obligationer, for det kan godt være, at de vinder til sidst. Det tror du jo så, ikke? Altså bankaktien. Men vi skal jo først have en ordentlig hestekur, og det er jo så der, hvor jeg sidder og siger, jamen de vil ikke lave en hestekur, de vil lave en blød kur. For de vil ikke spolere økonomien, som i forvejen er nede på nulpunktet. Ikke? Så vil de jo ikke være, de vil jo blive beskyldt for alt ondt i verden, hvis de smadrer... Altså centralbankerne? Ja, og sælger renten i ordentligt op, sætter den op med 5%, du. Giv dem et chok, ordentligt los over benet, du. Og så skal jo den inflation og hele ned, og boligmarkedet skal have lidt kriser, alle de der guldmedalje, friværdismilliardærer der, millionærer der, de skal få et smæk, du. Og så skal vi nok få kølet det her ned. Så du tror altså ikke helt på den lidt hårde retorik, de her har på banen? Nej. De har også prøvet, jeg har skrevet to artikler om det her, for der er jo ingen, der kommer og siger, I Svendsen, har du ikke ret? Du forstår det. Men så må jeg jo skrive en til. Men jeg mener faktisk, at de siger noget, men de mener at gøre noget andet. Mm. Fordi de ønsker at overbevise verden om, at de har greb om situationen. De vil gøre det, men de vil gøre det meget, meget, meget langsomt. Og da de kommer langt bagfra, så er der ikke noget. Derfor er alle de der med, at så sidder den ene bankmand efter den anden og fortæller, du sætter de renten op, og de sætter renten op. Ja, det gør de, og det vil de blive med længe. Og måske går den over 4% når året er gået, og det er jo der jo kun 4 måneder til, men og ECB halter endnu mere bagefter. Men det slår os jo ikke ihjel. Det er, fordi de er bagefter. Mm. Hvis de kom med damphammeren og sagde, du får det hjem med en klaphammer, du, og så skal vi få løst det her, det vil vi jo sige, okay. Men så er vi også i krise, og det er der jo ingen, der har lyst til. Så derfor, de taler med uld i mund. Men Lav Svendsen, jeg vil da godt sige, at du havde ret. Jeg sad i hvert fald og tænkte på dig i går eftermiddags, eller i går aftes, da markedet lige pludselig altså vendte rundt i USA. Jeg tænkte, jamen altså, det kan godt være, at det falder meget, men der er også mange penge derude, ja, som Lav Svendsen derude. Siger. Så når det falder meget, så begynder folk altså også at købe op igen på aktiemarkedet. Ja, og når smadermanden engang har fået... Altså Putin. Ja. Er blevet færdig, og det er mere en Lukoil-direktøren, der er død, ikke? Så skal vi jo have fest og glæde, og alt bliver godt, og jeg skal en tur til over på en rød plads og gå der. Lars Persson, er du frisk på at købe op i de her lidt besynderlige og måske stadigvæk nervøse markeder? Jamen, nu har jeg jo købt, jeg har ikke brugt alle pengene, men jeg har jo brugt, jeg tror det er de færreste kontanter, jeg har stående faktisk, kun 12.000 i cash faktisk i øjeblikket. Jeg købte jo de her Eolus Vind, som så kom med regnskab, og så kunne folk jo også se, at det er jo dem, der sidder på den fede tegnbog lige i øjeblikket, fordi det er dem, der har vindmølleparkerne, og det er dem, der egentlig skovler penge ind. Men kan man også se på kursstigningerne, der har været det sidste stykke tid. Undtagen lige Ørsted, men de har jo også noget i Taiwan og i USA og sådan noget. Det er jo ikke der, hvor det kan godt være, at priserne er steget lidt, men det er jo her i Europa, at priserne fuldstændig er gået bananas, så det er jo dem der, hvor det er jo der, hvor pengene tjenes. Mm. Så jeg har ikke så meget, og jeg går lidt rundt og lurer lidt på, hvad det er, jeg skal købe. Svendsen siger også, har du ikke nogen idéer, da vi gik ind her? Jamen lige nu, der var min idé lige vindmølleparkerne, men lige nu, der synes jeg, at der er jo meget, der er sådan, signalerne er gået lidt mærkeligt. mærkeligt. Faktisk så signalerne så mærkelige i USA, at vi er ved at få et golden cross, altså at det korte glidende gennemsnit skal igennem det lange glidende gennemsnit på ugebasis med 8 og 24 uger. Men kursen, den ligger ned under den her udvikling. Det skal den jo ikke. Den skal jo faktisk ligge ovenover eller lige i nærheden af det her. Så det er sådan noget... Det er helt forkert. Altså, hvad er det for en vare, vi taler om? Er indekset? Ja, det er indekset. S&P 500 og Nasdaq. Ja, ja. Så det ligger helt forkert, så det er derfor... Så kan du ikke rigtig bruge teknisk analyse lige til her jo, tider? Jo, det kan man godt. Men der var jo også, da ugen startede, gik alle indeksene i salg faktisk, men har så rodet sig hjem faktisk. Selvom vi har haft en skrækkelig uge, så er det jo i hvert fald det svenske indeks, har rodet sig hjem i et lille plus, så vi må se, hvor vi ender. Og jeg tror, at det er jo jobmarkedstallet i dag, der afgør. For vi er alt for mange, der er kommet i job, jamen så går markedet den forkerte vej ned i hullet, tror jeg. Og der er ikke skabt mange job, for det er jo det, vi vil ikke have skabt alt for mange job, fordi vi vil ikke have det her glohede jobmarked. Jamen så kan det godt være, at festen den virkelig får gang i den, når musikken bliver skruet op. Må jeg lige komme med en uforskammelighed? Ja, endelig. Nå, men det er jo det der... er du begyndt at spørge om lov? Ja, men det der, Persson, det du siger, det er jo den der med, ser du det, du tror, eller tror du det, du ser? Netop. Og det er jo der, hvor man kan sige, jeg har jo hørt den type, der jeg ser det, jeg tror. Men du omvendt, så sidder jeg kigger på markedet, du siger, du kigger på markedet, så siger du, nu må vi se, lad os lige vente osv. Og det kan også være godt nok nogle gange at vente og nøle lidt for at blive mere sikker, ikke? Men det er jo den der med, hvis du virkelig tror på det, du ser, jamen, Persson, så skal du ud og købe mig om ben, jo. Ja, vi har jo ikke mere at købe for. Jeg har jo kun 12.000 kroner, altså. Så, nå, altså, hvis du også sidder derhjemme og er en lille bitte smule i tvivl om, hvad du skal gøre i de her markeder, så kan du altså skrive ind til os i dag. Nummeret er 42 42 03 21. Det er altså sms'en, det foregår på. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked, så lander den nemlig lige herinde hos mig. Og jeg smider den over bordet til Lav og Lars, og så kan de få lov at svare på det. 42 42 03 21. Er du kommet på det skal hedde, tror du det, du hører, eller hører du det, du tror? At det er i stedet for ser, men altså... Det er i orden, Lars Svendsen. Vi starter med et hængeparti fra i går, fordi der var et spørgsmål til Concordia Maritime, og den lovede du, at du ville kigge på til i dag. Ja. Det er Torben fra Odense, der skrev ind til os i går og spurgte, om han skulle holde ud i den aktie, han har haft siden december 2019. Ja. Så Svendsen, skal vi starte sådan overordnet? Hvad sker der hos Concordia? Ja, hvad er det for et selskab? Jamen, det er et tankskibsrederi, der altså minder om Torm, sådan set, og kun det. Og de har 50.000 ton, og det, som i Torm-sprog hedder MR, Medium Range. Og de har et vanvittigt stærkt marked lige i øjeblikket, fordi vi skal sejle dieselolie til Europa og sådan nogle ting. Men det er et selskab, der har holdt ud til den bitre ende, og de har måttet begynde at sælge ud, at de havde 10 af sådan nogle skib, som var lidt specielt type med... De er sådan en dobbelt maskinrum, og sådan en lidt mærkelig måde, de havde opfundet. Det hedder P-Max. Og hvad hedder det, som jo stod på produkt, men altså, de har jo ligesom holdt ud og har haft gæld, og så har markedet været elendigt og alt muligt andet, og så har de måttet for at redde sig indgå en aftale med deres gamle mor, det er Stena-koncernen fra Jylleborg, som gør, at de har ligesom lejet alle deres skibe for at give dem sikre deres indtægter, men til en lav rate, og så får de tillæg, hvis markedet kører op, og nu kører markedet op, så det er jo ligesom den gamle direktør, som er jo en meget fornuftig mand. Han gik jo af her, jeg tror, han gik af i 1. januar. Han sagde, jeg havde håbet, at opsvinget i tankmarkedet kom, det som jeg jo også har snakket om. Men det nåede ikke, inden jeg gik af, og så skulle han jo gå af på alder. Og så ryger det helt op som raket i år, hvor sådan et tankskib er gået for at tjene 8-9.000 dollar, og den skal tjene 13.000 dollar i døgnet for at slæve kost og afskåningen hjem. Ikke? Så er der ikke noget til at betale renter eller overskud. Men du skal op på 13, ikke? For at have dækket dine reelle omkostninger. Men også, nu har de jo været oppe, nogle af dem har været oppe og sejlet rundt på 50.000 dollar, ikke? Og Hafnia oppe i Norge, som jo har en dansker som direktør osv., som også er i det felt, han er jo ude og fortæller, at der er faktisk en grænse, hvor godt det bliver, fordi vi skal jo hente alt det her alle vejen fra, fordi Europa er jo bagefter, og Sydafrika har ikke noget raffineri, det fungerer, Australien er lige nedlukket. Lukket det sidste raffinaderi, New Zealand er slet ikke en raffinaderi på, og det er jo ret langt derned. Ja, du skal holde ud, jeg har den også selv, og jeg har heldigvis haft et eventyr med dem langt tilbage i verdenshistorien, da de havde supertanker, og det var jo godt, men anden omgang her med de her produktbåde har ikke været godt, men han kommer ud on foot, det tror jeg, fordi verden er, men han har jo altså noget at sælge, jeg tror han har solgt 3 af de 10 skibe har han allerede solgt for at få penge i kassen. Og det er den der med, at du bliver slagtet, og så har du det rigtige, men banken dræber dig. Men det er altid bare en skyld. men det viser jo også godt, at selv sådan en stor koncern som Stena, de har ikke kunne, altså de kunne godt have lavet en eller anden lukket kapitaludvidelse og sagt, jamen vi hjælper vores lille selskab her. Men de har altså også været presset på økonomien, fordi de har været ramt af corona, ikke? Og de er jo også hovedaktionær i Scandic Hotel, så det, man kan sige, de har haft svært ved, altså det eneste ben i den investeringskasse, der måske har været rigtig sjovt, det har været deres ejendom i Sverige. Nu kan jeg ikke huske, hvordan de ligger, men det er nok meget rundt omkring Göteborg jo, men hvad hedder det nu? Man kan godt se, at der, selvom du har en stor pengekasse, så lige pludselig så er de der dybe lommer, det skraber på bunden, lidt ligesom vi også har oplevet med Lauritsen og andre, de er nu ikke noteret længere, men på et eller andet tidspunkt, så skraber man altså bunden, og så gør det ondt, så de har været presset, siden de har måttet sælge nogle af dem. Godt, men til Torben i Odense, hold fast i Concordia Maritime. Ja, altså det kan ikke gå galt nu, men det kan være, at vi ikke får så meget ud af det, fordi hvis de nu bliver ved med at sige nu, afvikler det bare nedad og siger, at det var ærgerligt, så ellers skal der en ordentlig portion penge ind, og så begynder vi lidt mere forfra og sådan noget. Det har været, og i Sverige jo, i årenes løb, for jeg har jo haft de aktier i 15 år, og ikke så mange som nu, men så stor elendighed er det heller ikke. Men altså, de er blevet svinet til i medierne, altså Stena, fordi Stena var jo nogen af dem, der ligesom var nogen, der kunne noget, ikke? Og så videre. Og så, tålmodighed, så skal det nok gå alt sammen til Torben i Odense. Ja, markedet er der i hvert fald nu. Vi bliver lidt i samme boldgade. Vi skal handle om BWLPG. Der er en lytter, der har skrevet ind. Der står ikke noget navn på. Det er sådan set også helt i orden. Man må gerne være anonym. Jeg synes, det er hyggeligt, hvis I skriver navn, og hvor I skriver fra. Og så er I jo altså også med i konkurrencen om en kop, som jeg trækker, altså en vinder her sidst i udsendelsen. Det kan man altså ikke vinde, hvis man ikke har skrevet navn på. Men BWLPG, Lars Persson, den kan du lige. Den har du liggende i dit. Ja, og den fik overslag efter regnskabet. Men der var ligesom om et eller andet. Jeg gik lidt rundt om den varme grød, og det gør jeg stadigvæk, fordi jeg synes, at det virkede som om, at der kom et gap, og det virkede lidt overdrevet, at aktien skulle falde så voldsomt, fordi analytikerne havde forventet et, og det blev en lille smule lavere. Og så tænkte jeg bare, prøv at høre, vi holder sgu, undskyld mig udtrykket, sådan en fredag, men jeg holder lige hesten og ser, hvordan den udvikler sig. Og lige nu ligger den og hænger fast i de der 65, som tilbage i april måned var sådan et en lille top. Så jeg hænger lidt fast i nu. Så jeg tager en uge mere rundt om den varme grød, og så kan folk sidde og fnise derhjemme bag apparaterne, eller hvad de nu gør. Men jeg tager, fordi det gas, vi mangler det. Og det er bare gas. Ja, så vi skal sejle noget mere gas. Og det er rigtig nok, at ruterne er korte, så må de sejle noget hurtigere og tjene nogle flere penge, må jeg lige sige. Lars Svendsen, vil du også holde fast i BWLPG? Ja, meget. Jeg er lige, nu skal jeg ikke stå på tal, vi har lavet, men jeg har mange, både Avance Gas, det er jo det samme, de laver, og BW, og jeg har købt endnu flere. Jeg har dem nu, er det min tårn. Dem har jeg altså hertil nu, til navnet. Til navnet, ja. Ja, og fordi der er en ting, som jeg ligesom har fået en åbenbaring om, det er, at de her gas, det kører sådan så fint om, de tjener kun 30-35.000 dollar i døgnet, ikke? Og de skal tjene 20.000 dollar i døgnet på sådan et skib for at tjene driften, og de er lidt dyre drift, og afskrivningen hjem. Det er sådan, der skal du ligge, ikke? Så resten er til renter og overskud, men pointen er, at de følger jo langt hen ad vejen nu shale gas, altså skifergassen, og det kommer ud fra USA, og da der er mange penge i at sejle det til både Europa og Kina, hvad hedder det, Korea og Japan, så er der noget at lave der. Men det andet er, og det er der, hvor jeg ligesom sådan, nu må du nå at købe, men børsen var jo lukket, jeg lå i min seng. Så hvad hedder det? Det er, at ammoniak, de kan jo også sejle med ammoniak. Mm. Og det gør man jo med gas. Det er 38 grader minus, mens LPG er 43 minus. Men hvad hedder det? Det kommer der jo også skub i, fordi det er jo et substitut, eller det er en afledt vare af energi. Du skal bruge energi for at lave ammoniak. Og nu her, hvor gaspriserne er gået amok, man bruger meget naturgas til at lave ammoniak, så må der blive et boom. Jeg så lige her til morgen, før jeg skulle tjekke det op, at prisen på ammoniak er steget 100% på et år. Og Og det er jo sådan en vare, man også kan sælge, og hvor man formoder amerikanerne, der jo har overskud af energi, det USA er jo verdens største producent af naturgas, de producerer, russernes produktion udgør 75% af amerikanernes faktisk, men de leverer jo ned i Europa, det er det problemet. Så der er jo noget, masser af gas, de bruger også meget gas i USA. Mm. Men ammoniak er jo altså sådan en afledt vare, der må sige, at hvis du kan købe det billigt, eller lidt billigere, i USA, jamen så skal det ud. Og så kan det godt være, at der ikke er så mange af de her, der kommer til at sejle med det, men det er formentlig 40.000 tonner, altså næste klasse skibe, som skal sejle, må ikke de her på 80.000 tons, eller kubikmeter, at der bliver et ryk i det der, fordi det er ligesom afledt, det er jo det med energi og alt det der, så skubber du hele kæden. Men Lav, det her med ammoniak, ja. Der er jo altså også masser, der taler om det her med gødning, og hvordan vi ligesom investerer ind i det, og hvad hedder det, hele den her fødevareindustri, som jo på en eller anden måde, man også forventer bliver nødt til at boome med så mange mennesker, som jeg her på kloden. Ja. Lars Skovgaard har også talt om det, og Michael Friis Jørgensen, så vidt jeg husker, han satte sig lidt på bajer i den retning. Kunne det være måden at spille den der historie på? Jo, men nu bare er jo så det, der hedder crop science, men altså er jo landbrugsgifte, og så er det også frø. Vej bekendt har de også sådan en frøforedlingsdel så meget, og det skal så også i ordet helst passe lidt til hinanden, fordi man kan få gift til at passe lidt til nogle forskellige måder af de der frøtyper. Men hvad hedder det? Ja, det er det. Men der er et problem med det her, og der er faktisk én vare, som jeg desværre, nu kommer der input, og så hvis der sidder nogen derude, som kan noget på det der, så hører jeg gerne frem, det siges jo, at man har jo det NPK, ikke? Hvor N, det er jo kvælstof, det er jo ammoniak blandt andet, og så har vi jo, men P'et er virkelig det værste, fosfat. Og det er der ikke ret mange steder, man har i verden, og det er jo blandt andet nede i Marokko, har man det. Man bruger det til marokkopuder. Det var en joke, men ved du ikke, hvad det er marokkopuder? Det gør man ikke. Den skulle lige vinde. Men, og så har russerne det også. USA har også en hel del fosfat. Men det er faktisk, vi havde en anden dag, som holdt foredrag om det. Jeg husker, det er længe siden. Jeg kan bare huske det. Jeg er jo lidt autist. Men hvad hedder det? I virkeligheden er den værste af kunstgødning, det er faktisk det meste smalhals. Okay. Det er faktisk fosfat. Og der findes heller ikke rigtig, der findes nogle amerikanske firmaer, hvis nok. Så hvis der sidder nogen derude, som ved noget hvor om... Hvor får vi fat i noget fosfat? Ja, så giv os lige et kald. Man kan skrive til redaktionssnabelag i junamester.dk. Det findes også i Irak, fordi F.S. Witt har engang bygget sådan en fabrik i 80'erne. Dengang man godt måtte have med dem at gøre dernede til at behandle sådan noget. Men det er for svært. Og så er vi jo Kali, og Kali er faktisk også lidt problematisk, hvor vi jo så har, det er jo så, vi har et selskab på børsen, der hedder Kali og en Salz, det er en tysker, K+S hedder aktien også, og han ligger omkring 22. Men russerne har voldsomt meget Kali, og de er jo så ude, og så er det i Canada, det findes. Okay. Og der har jo øvet Kali og Sands et stort anlæg op, hvor de laver på samme måde som dansk salt med at pumpe vand ned, og så pumpe det op og tørre det. Det er nok ikke så godt nu, at energien er dyr, men altså i stedet for at grave det op, så pumper de op, kan man sige. Ikke? Nå, der er altså både muligheder og idéer for Lav Svendsen. Tusind tak for det, Lav. Lars Persson, vi hopper over til dig omkring ALK, fordi der er en lytter, det er Kenny Sørensen fra Skanderborg. Han spørger, er ALK en defensiv aktie til den tid, vi går i møde, selvom den er lidt dyr? Hvad siger du til det? Det vil jeg mene jo. Altså man kunne også se i går, at hele medicinalsektoren fik sig et whoosh op i USA. Der var jo store stigninger til både Johnson & Johnson og Pfizer og Lilly og hele og pivetøjet der. Så folk er nok også begyndt at kigge derover i. Og en god fordel for os, det er jo, at en del bliver afregnet i dollar, og dollaren er jo skyhøj. Så altså det kan selvfølgelig også være, at nogle af omkostningerne er røget med op der, men normalt så har vi altid tjent rigtig godt på, at dollaren er steget de danske virksomheder. Så ja, altså mange af de danske medicinale virksomheder, / medico-virksomheder, skal man da lige måske overveje, om har man ikke nogen af dem i porteføljen, så synes jeg, at man skal købe dem. ALK har jo givet mig Bøllebank i min portefølje, men sådan er det jo. Så det må måske man tage med, Lars Persson. Yes, godt, du får lige en mere, så kan Lav imens stå og kigge lidt på Bavaria, som der også kommer et spørgsmål til lige om lidt. Men H+H, Lars Persson, Mikkel, han har skrevet ind, de handler til en PE på omkring de 7. Han synes, det lyder billigt. Er det værd at købe op i H+H? Jamen, altså, det er pure beton. Ja, ja, men så er der også de her, de har jo købt det her nye nede i Tyskland, de her sten, så det ikke... Kalksandsten. Nemlig. Tak, ja. Svendsen. Men altså, det er jo fordi, at vi er lidt bange for, at nu ser vi renten stige, og vi har jo allerede hørt det fra huskompaniet og alle mulige andre steder, at nu begynder forbrugerne at sige, ah, jeg skal måske ikke have bygget et hus, eller vi venter lige med renovering og sådan noget. Så det er vel egentlig det, vi ser ind i øjeblikket, det er, at folk har taget overkrøderne af. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor langt skal den her aktie ned? Og nu er vi faktisk nede, hvor den var tilbage i, hvornår var det, 2021. Så jeg vil håbe, at den satte sig her i 10, men ellers så er 100 det næste støtteniveau. Men har han den ikke, så vil jeg så vente lige lidt og se, om der kan komme noget rebound. Men den ser presset ud, og det er hele byggesektoren egentlig på den måde der. Men det er jo heller ikke, fordi du er fan af den der billige dyr-snak, Lars Persson. Nej, du kigger jo på teknikken, så ja. Du plejer jo altid at sige, ja, men jeg går ikke op i det der PE, og så gør du det alligevel en gang imellem. Altså jeg kan sagtens købe. Det var derfor, jeg købte ALK. Jeg var fuldstændig ligeglad med PE-tallet dengang, og det er jo egentlig også. Men udfordringen er her, der har du en branche, byggebranchen, der bliver lidt ramt af, at renten stiger. Ikke? Så når den kommer ned i 100, så tror jeg, at man skal prøve at finde muldvarpeskinnet frem. Den var lige under coronakrisen nede i 60, og der lå den i 16, så altså, hvis det går helt galt, og så kan vi komme ned i 60, men lad os ikke håbe, det går så galt. Okay. Så, ja. Må jeg sige noget om det? Fordi det er faktisk lidt sjovt, I har den op. Jeg vidste jo ikke, vi skulle snakke om det i dag, men jeg købte den i går. Mm. Nå, hvorfor? Fordi jeg mener, at den aktie, jeg har haft, jeg har jo sådan også en kandidatben. Den har faktisk stået der fra 140 og sagt, at vi skal have en operation, fordi det er en ordentlig virksomhed, den bliver drevet godt, og de er jo, det værste, du kunne sige om, det er jo, at de bruger gas, meget gas faktisk, til at lave det her. Det er ikke derfor, det er gasbeton, men det er jo men altså, jamen, det er det ikke. Men hvad er det, de bruger faktisk meget gas, og det er jo det værste, du siger om, plus at de har cirka knap 30% i England aktivitet. Men derover der er de jo også mange på boliger, og folk vil over med gummibåde og alt muligt, så det bliver jo nok ved. Men den er jo bump, og det er jo fuldstændig rigtigt, han siger, den er P7, og indre værdi er 108, tror jeg, det er. Og regnskabet var vældig godt job på. Det værste, du kan sige om, hvis du nu sidder og er neurotisk og lider en depression og spiser nogle piller fra Lundbæk, så kan du sidde og sige, at deres overskudsgrad var op på 18%, og jeg tror faktisk, tilbage i verdenshistorien 1988, da de toppede, og så gik det hele syd over, og de udvidede med nye fabrikker, og som var klar efter 4 år, og så gik de til sidst nærmest rabundus, at der var overskudsgraden også deroppe. Det. Hvis der er nogen der, men der er jo kun mig, der kan huske det. Så er det jo lige meget. Du kan jo huske alt, Lav. Nå, men rent faktisk, de var helt altså 18% på gasbeton, det er meget godt. Det må man sige. Vi har et par gange haft besøg af deres tidligere administrerende direktør, Michael Andersen. Han holder ud nu, fordi den anden er ikke tiltrådt. Der skulle komme en ny, jeg kunne ikke huske, hvad han hed, men jeg har lige slået det op, Dr. Bjørk. Dr. Jørg Brinkmann. Ja, tysker. Okay, jamen vi får se, hvad han vil med den. Og han kommer fra sådan et foretagende, der laver sådan noget lignende stil foran. Ja, okay. Men han har drevet det godt. Men altså, klart, hvis der kommer en konjunkturnedgang, og det hele bliver noget møg, og så bliver det heller ikke godt der. Men det går godt også. Det går faktisk vildt godt over i Polen med det her byggeri. Og hvis de får de der milliarder, som i krigserstatning, som de nu taler om i retaviserne med 80 års efter forsinkelse, så bliver det jo en det er også lidt vildt, ikke? At de lige pludselig har gjort det. Nå, okay. Vi lader den ligge der. Tak for det. Men så var der altså også lige spørgsmål om Bavarian, som Mikkel også havde skrevet til os, Lars Svendsen, om vi ikke kan tage en tur omkring den. Jamen, han vil bare gerne have, vi sætter et par ord på den. Og det er der faktisk rigtig mange af vores lytter, der har skrevet ind. Hvad skal man gøre med Bavarian? Den har mistet en fjerdedel af kursen her i løbet af ugen eller sådan noget. Det er ikke sjovt at kigge på. Du kan jo vælge, med at sige, at i forhold til cirka 1. maj, er den fordoblet, eller i forhold til, jeg ved ikke, hvornår den toppede her. Så er den faldet med en tredjedel. Men altså, du skal bare holde ud, og så skal du overveje, om du har tilstrækkeligt mange af dem. Så må du sige, hvor tror du på den er, og den er jo nok over 200, ikke? Så kan du jo sige, jamen, er det måske der, du skulle hælde noget mere på hylderne, hvis hvis du ikke har tilstrækkeligt mange app. Altså, kan du ikke få ordene ud, eller hvad? Er du lidt i tvivl, om du sådan mener, det var sådan opstået. Men nej, men jeg vil bare sige, at når, det er jo det ved det, når sådan nogle aktier er nede, så må man jo spørge sig selv, er det her, var det et flop? Bliver det aldrig til noget, og bliver det overhældet af det? Eller skal vi have nogle af de der billige amerikanske vacciner, som de får fjernsynslægen til at reklamere for, og så videre? Eller skal vi satse på, at de kan, og de kommer efter, at det bliver fantastisk, de bliver købt op af en eller anden til kurs, jeg ved ikke hvor meget. Du kan bare se ham her, Novo var ude i går og købe noget. Han betalte 50% op for et selskab, så var, som kom til at koste ham, var det 15 milliarder kroner, eller hvor meget det var. Men altså, det er jo sådan noget, det er tale om. Så ved jeg, jamen, jeg kan ikke se andet end, at hvis du ikke har nok, så skal du da supplere nu. Du skal jo ikke sælge nu. Sådan. Men det er jo typisk, nu skal jeg jo ikke klage til over vores kunder, det må man jo aldrig. Men det er jo typisk, når aktier falder, så kommer de og jamrer i det uendelige, og når de kører opad, så synes de er dygtige. Jamen, jeg kender godt den der, nu skal jeg ikke klage, og så kommer der et menneske, vil man godt have. Det er jo det, at når markedet er godt, så er det investorer, der er dygtige. Mm. Når markedet er noget lort, så er det brokeren, der er idiot. Ja, sådan. Vi tager gerne på vores skuldre, vi engang med idioter herinde. Lars Persson, du får lige et spørgsmål til Equinor, fordi Kai, han kunne godt tænke sig, at vi kiggede på et kursmål på 6 måneders sigt. Ah, det er også virkelig, virkelig hånden på kogepladen. Ja, men det får du lov til lige om lidt. Han vil nemlig også gerne have en fundamental vurdering af det. En regnskabsmæssig vurdering, skriver han. Lars, teknisk. Ja, altså, der ser det jo ud som om, at den kan fortsætte op. Det hele afhænger jo af olieprisen, og nu skal vi høre, hvordan var det, vi fandt ud af, Bodil, at der var OPEC-mødet? Det er næste uge. Det er næste uge, 5. september, og der er jo nogen, der siger, at nu vil de skrue ned for hanerne. Så hvis den historie holder stik, jamen så får olieprisen jo endnu mere fart på, og selvom gassen jo er faldet omkring 29% her i denne her uge. Den europæiske gas, den falder så også 5% her til morgen, fordi vi har fået fyldt gaslagerne til dyr pris. Vi har også været ude af hamster. Så er der ikke rigtig nogen, der efterspørger noget, så nu siver det lidt tilbage. Men det er jo stadigvæk nogle virkelig gode niveauer. Jamen altså, mit bud, det kunne godt være en 450, men hvis det holder sig i det her niveau, måske endda kravler lidt op, får vi lige pludselig til gok i nøden, fordi at Putin åbner fuldstændig for hanerne, og det vælter ind med gas i Europa, så vi bliver kvalt. Så kan det jo godt være, at den får sig et gok i nøden, og så tror jeg måske, at den ender ned omkring en 340 i stedet for. Men det er svært selvfølgelig at spørge om, hvad der sker. Mit bud er 450, og så tænker jeg måske endda, at i og med, at de har skovlet så mange penge ind, den er jo stedet med 60% i år, så kunne det jo også godt være, at de sender noget udbytte ud, bare for at gøre aktionærerne endnu gladere. Så ja, så. Men hvis nu man sidder med den her beholdning, ja, fordi det gør Jens nemlig i Esbjerg. Han har en god stampeholdning, han har haft et ret godt afkast, han skriver han i parentes jysk beskedenhed. Ja. Og så er han sådan lidt i tvivl om, hvad han skal gøre nu. Han spørger faktisk, om det vil være fornuftigt at øge positionen her til efteråret, og så reducere ned til stampeholdningen, når vinteren er over. Vil du ligge og spekulere på den måde i sådan gaspriser og hvad det skal? Så vil jeg hellere, nu tager jeg altså lige min egen fætter frem, Aker BP, som jo også er blevet medejer af de store felter efter at have overtaget Lundin, hvad hedder det nu, Lundin Petroleum eller Energies borefelter ude ikke i Nordsøen, men derude i Beringshavet og alt det der. Jamen, vil jeg måske hellere overveje. Nu taler jeg min egen bog, og det skal jeg selvfølgelig passe lidt på, men den er jo ikke rigtig steget på samme måde. Den er kun op med 27%, fordi de skulle ordne alt det her, og nu er blevet medejer af det, så jamen, der tænker jeg måske, der er mere upside i den op til en 200 eller 440 i stedet for, fordi de måske ikke lige kalkulerede det hele med der. Men ja, det er et andet sted, jeg vil klo hen. Det er det. Lav, hvad siger du til Equinor, til både Jens og Kai? Den skal bare ned. Okay. Ned. Ja. Det er en af de aktier, der er gået allerbedst, fordi de er jo dem, der sidder med gassen til Europa, og de kan jo få lov at aflevere alt det, de vil. Men pointen er, at man skal kigge på gasprisen, og du skal kigge på olieprisen. Olieprisen er jo på vej ned, og det er en international pris. Den kan, mens gasprisen er jo det her fuldstændig forrygte organisation, vi har lavet af det i EU, som har gjort, at vi har fået overophedet priser, og de er jo allerede begyndt at falde. Nu har EU jo forstået, at det måske er en organisationsfejl, altså en strukturel fejl. Det handler ikke om udbud og efterspørgsel, men struktur. at man har fået lavet, og nu er gasprisen begyndt at falde. Den kommer til at falde voldsomt, og når der bliver fred i Ukraine, så falder den formentlig som en sten. Så, og olieprisen vil også vige måske ned til 80, det har jeg jo gættet på, 80-90, og nu ligger olie i dag ligger et eller andet med 84 på, for, nej, 88 og 94 for de to kontrakter. Ikke? Men det skal ned af, og jeg vil tro, at Equinor, som man faktisk kan kigge på i dollar, den bliver også handlet i dollar på samme kode EQNR over i USA. Det er egentlig den kurve, man skal sammenligne med, for der kan du så sammenligne med, det er jo en dollarvare, man kan sammenligne med de andre olieselskaber, men jeg vil tro, at han skal ned i 200 og til 250, det er det, han skal ned. Jeg sagde det også til hende her, vi er på besøg jo Movin. Jeg sagde til hun havde en kæmpe Movin position. Jeg sagde, ved du hvad? Sælg det, du. Nu må du lave kassen. Kom væk. Og sælg din Equinor og sælg din Apple. Der var hun meget stor. Og hvis hun hører udsendelsen, hun hører nogle gange, siger hun. Men smuhører. Men hvad hedder det? Ud af det lort, du. Tag stikket hjem. De har jo tjent kassen. Det er kun et spørgsmål, vil du have endnu mere, ikke? Mm. Jamen, altså det der, nej. Okay, det godt. Det er forbi, det var dit, og aktien vil falde, før verden flytter sig. Dit bud, og et shout-out også til Nina Movin, som var på besøg her i studiet. Ja, jeg ønsker hende det godt, det er der, hvad jeg siger. Fantastisk spændende udsendelse. Nå, vi bliver lige lidt i den boldgade også. Bo Ledstrup Rasmussen, han har nemlig aktier i Gazprom. Han har 2.000 aktier i lige præcis det selskab. Før krigen i Ukraine, der havde de altså en værdi på over 105.000 kroner, undskyld, det kunne jeg ikke lige, det forsvandt lige for mig. 105.000 kroner, nu står de altså til nul i hans depot. Mm. Er mine aktier blevet helt værdiløse, eller kan de blive noget værd efter krigen, spørger han. Tør I komme med et bud på det? Ja, vi er så byde på valg, jo. Men de bliver jo penge værd igen, medmindre der bliver revolution derovre, ikke? Og det gør det også en dag, men det er jo, altså, hvis der kommer en hvis Putin og det der styre får klinket skoven og får lov at komme ind i en eller anden grad åben samkvem med os herovre, så vil det jo være noget værd igen. Men det er vel også bare, altså, i citationstegn, tankeproces, han gør sig, Bo, fordi han kan jo ikke gøre noget, vel? Han kan vel ikke komme af med dem? Nej, han kan sælge dem til naboen. Men, altså. Ja, okay. Men det er jo så også spørgsmål om det kan han så overveje at gøre op mod julen og for at få noget skattemæssigt tab. Det vil jeg da gøre. Og altså, ja. Det har man jo ikke forbudt. Nej. Men, hvis der er nogen naboer, der hopper på den. Så kan han ringe til mig. Ja. Men mindre vi ikke må, for det kan jo være, at nogle af de der forstyrrede politikere siger, at vi slet ikke må handle den. Ikke? Altså, Per Aarsleff solgte forleden dag deres afdeling over i Rusland. De bruger den metode, som mange danske firmaer gør. DFDS har også gjort det. De sælger det til lokal ledelse. Mm. Så kan det være, at de aftaler, at de kan købe det tilbage. Men det siger vi ikke højt. Men pointen er, at der sagde ham der jo for over for Aarsleff, det er meget ordentligt for, at de siger, ja, nu har vi gjort, hvad vi skal, men vi kan ikke, formentlig ikke gennemføre handlen, og det bliver måske ikke godkendt i de russiske myndigheder, og så sidder vi der og siger, ja, det kan vi gøre, vi må ikke engang rejse ind i landet for at holde bestyrelse med. Så, men det, der er nogen, der bruger den der med at sælge dem til chefen. Ja. Og de skulle egentlig også komme med udbytte. Gazprom havde lovet et udbytte for første gang nogensinde. Det blev også spændende at se, om de bliver overført til hans konto. Ja, ja. Der kan være lidt penge på vej der. Palle i Vordingborg, han spørger, om vi kan kigge lidt på Nokia-aktien. Han skriver, den har haft en hård periode. Tror de to herrer, at aktiekursen snart kan vende op af. Lars Persson, hvordan har du det med Nokia i disse tider? Jamen, nu tænker jeg, at det er Nokia mobiltelefonsselskabet, ikke dækselskabet, der jo er banket ned. Det skriver han ikke noget om, vel? Jeg tror, han havde skrevet Nokia Tire, hvis det var... Ja, men altså, den ligger jo og bevæger sig vandret. Det har den jo gjort siden sidste sommer, hvor den i svenske kroner lå mellem 45 og 55, og tager vi den i euro, så kan vi jo se, så ligger den mellem en tredjedel. Den ligger så mellem 4,5 og 5,5, og der er egentlig ikke rigtig sket noget. Den er nede med foråret med 10%, og... Jamen, det er jo mærkeligt. På hverken den eller Ericsson, altså det er jo vores backbone. Altså det er jo det, vi bruger hele livet på, det er at få transmitteret data. Ericsson er endda faldet i år med 21%, men firmaerne, der leverer, de er jo bare ikke i høj kurs. Så det virker ikke som om, man skal løbe efter de der heste. De ser døde ud i hvert fald, så der er ingen grund til at have dem med. Med mindre det skal være sådan nogle... Altså Nokia kunne nærmest have været sådan en beskyttelsesfaktor i din portefølje i år, ved at den ikke er faldet særlig meget. Så med 10% kun og et indeks, der er faldet 17-15, så havde du fået en beskyttelse der. Der er sikkert også blevet betalt noget udbytte, så ja. Nå, Lav, tør jeg spørge dig om Nokia, eller er det over i den kategori, du kalder noget snot? Nej, nej, nej, nej, jeg har rent faktisk haft den, og jeg har solgt den for ikke så længe siden. Jeg havde den, og jeg købte den på 3,5, og så steg den der. Jeg troede, at den skulle i 5-6, og så var den sådan op i 5,5, og så sad jeg og ventede på den sidste 50 øre der, eller euroøre, og så faldt den baglæns igen. Og så da den kørte lidt opad igen her, så solgte jeg den faktisk for, jeg tror, jeg solgte den for en eller halvanden måned siden, på 5,05 eller sådan noget. Og så købte jeg i stedet for det, så det der ikke har været så godt. Men jeg helt tiden, du spørger, hvorfor en hest løber hurtigt? Mm-hmm. Så købte jeg flere Utokumbo rustpistol. Og det har så rent faktisk, der har Nokia faktisk, han ligger jo samme pris i dag, og der er den anden, han har givet sig 5%. Men jeg tror, det er et godt bud. Han er begyndt at betale udbytte. Hans P-kode ligger faktisk meget pænt nu, Nokia. Men han betaler 2 cents i udbytte hver kvartal. Altså, ja. Ja, det er jo lidt det er meget sødt. Men altså, finske aktier har risikobilledet ændret sig også på dem efter alt det her, der er sket i Ukraine. Ja, man kan jo sige om det. Finnerne har jo altid haft meget med russerne at gøre. Fordi de jo havde nogle regler om, at de skulle balancere handlen. Det gjorde jo, at så finske virksomheder rent faktisk dyrkede meget. Det er jo også der, vi har haft den der ulykkelige situation, som jeg kan ikke svare på, om man kan investere i det på en god måde, med Nokian dæk, som jo havde voldsomt stor forretning i Rusland, som de nu har jeg ved ikke, hvem de har foræret den til, men det har de jo gjort. Den lokale ledelse. Er det det? Nej, jeg ved det. De har sådan set pakket sammen derover, og den aktie er jo gået fra 35 til 10. De er rullet ud af Rusland. Jamen, er det ikke sådan en? Jo, den er jo styrtdykket. Okay. Ja. Spørgsmålet er jo sådan, som den, fordi de er gode museer til vinterdæk, jeg ved det ikke, men... De er gået fra 35 til lige over 10, og det var, jeg skrev om den sidste tekniske analyse på Euroinvestor. Og altså, det er jo sådan en, der er masser af gaps, og bare det, at de får en lille smule... Nu hørte vi jo... MW Compounders fortæller om Pirelli, og det ruller jo for dem. Det kommer også til at rulle for Nokia igen, men Nokia, nu har man, nu har man så indkapslet forretningen til kun Europa og lukket Rusland ned, så jamen, det er da sådan en, man går og holder øje med, og den kommer nok ikke op i 35, men kan den da bare komme op i 25, så er det meget sjovt igen. Mm. Lars, du og jeg, vi har et hængeparti, kan jeg se, fordi Anne-Grethe, hun har ventet længe på, at du skulle fortælle om Arcarex, og vi har til sydenlande lovet for 14 dage siden. Ja, det er rigtigt. Det var skidt. Det må vi se, om vi kan gøre noget ved. Har du den sådan, eller den røget ud i glemmebogen? Nej, jeg læste på den, og så glemte vi at tale om det den der tirsdag, hvor jeg så var her. Men det er jo det. Hvad her... Hvad har vi med at gøre? Jamen, det er, et eller andet spin-off for Coloplast, hvor at de... A-C-A-R-I-X, kan jeg lige stave i mellemtiden. Hvad? Sandvik? Var ikke det der stål? Nej. Det var det her selskab A-C-A... Nå, Akarix. Ja, netop. Ja, det er mod hjerte. Ja, netop. Hjertesygdom. Du har aktier i den. Nå. Det var noget lort, du. Ja. Hvad skal man... Ham her, din ven over fra Knærforeningen, som er fornuftig menneske, Ole Søberg. Ja, han har pludselig sin bror, min bror, som er læge, han har studeret den fantastisk virksomhed, sagde han. Mm. Jeg havde købt den lidt, jeg beskylder ikke Ole Søberg på det, han skylder hans bror. Men det er, at man måler hjerterytmen, når du kommer ind på skadestuen. Mm. Og så siger det, nej, men du fejler, du siger, jeg er ved at få et eller andet på mystislag, som vi kaldte for i gamle dage. det sagde man i gamle dage ude på landet, men hvad hedder det, at så siger man, nej, det er ikke det, du kan være rolig, det er ikke det, der er noget andet, der er galt. Ja. Godt, så nu ved vi, hvad de laver. Er det værd at investere i den aktie, eller holde den aktie? Jeg kan simpelthen ikke huske, om Anne-Grethe, hun havde den, eller om hun bare sådan havde kig på, og måske ikke altså, det er jo ikke, fordi de tjener specielt mange penge, og det, at de er kun i det nordiske marked. Det ser ud som om, de ikke rigtig har fået sparket døren ind til de store europæiske markeder, USA og sådan noget. Så aktien blev børsnoteret tilbage i 17 i kurs lige omkring en 12-11 stykker. Var oppe i 14 i den uge, hvor den i hvert fald gik på, og nu ligger den jo altså nede i 77 øre. Så altså, det er jo sådan en, hvor man tænker, jeg håber ikke, at Anne-Grethe har alt for mange af dem, men så må det, den må endda ligge under hovedpuden, medmindre hun vil tage tabet og sige, prøv at høre, det var ærgerligt, men jeg håber ikke, hun har købt den til 14 kroner eller 12 kroner. Vel? Svendsen, ligger de nu under din hovedpude, eller hvad? Jamen, jeg har købt dem efter, at de har været på børs et stykke tid, for jeg mener faktisk, det var mere sådan forståelsen af projekt, og så Nu kommer en undskyldning. Det var altid nogen andres skyld. Ja. Men jeg indså det faktisk lidt, som om, når Coloplast havde hoppet på den, og jeg tror, de har ejet 10% eller sådan noget, så kunne det ikke være helt tosseri, vel? Men derfor gjorde det, men de har jo lavet nogle udvidelser af alt det der, og så videre, ikke? Men altså, jeg har det sådan med den i dag, at hvis bare jeg åbner et Tintin-hæfte derhjemme, så får det dårligt, for det er Akarix, han er jo også med. Hvad hedder det nu? Jamen, jeg ved det ikke. Er det ikke også noget med, det er Ambu laver? Laver de ikke også nogen, der måler og lytter på... Nej, okay. Nej, det er at kigge. Det er at kigge. De kigger. Det er ligesom lyd, eller de kigger på. Okay. Nå, Anne-Grethe, det var, hvad vi kunne komme op med til dig. Beklager, at du måtte vente så længe. Lav, han har den, altså han holder fast. Lars Persson, han vil smide den ud. Men der har været mange tegninger, fordi der er brug for nogle flere penge. Godt. Jeg synes helt ærligt, vi kvitterer med en kop til Anne. Jeg synes ikke, at hun fortjener det. Jeg synes måske, det var lidt langt til at vente. Biblioteket. Men nu vi snakker om Ambu, så tænker jeg, at vi kunne tage et spørgsmål fra Thor. Han skriver ind fra Frederiksberg, og han spørger nemlig lige præcis, eller han siger sådan her, ATP har købt stort op i Ambu, samtidig med, at de har solgt Novo Nordisk. Hvad mener I egentlig om det bytte, og hvad er udsigten for Ambu rent kursmæssigt? Jamen, jeg tror alle sammen her i Millionærklubben står på målstregen for at komme afsted. Nu var Friis, han 20 startede jo, men han har så måttet sælge siden igen, kan jeg se i hans portefølje, hvis man kan følge ind på Saxo Bank. Men jeg tror, at alle tre danske porteføljeforvaltere her står... Du må korrekt mig, hvis jeg er wrong, Hans Svendsen. Men jeg tror, vi alle sammen står på startstregen og bare tænker, jeg skal bare have et købsignal i den her, så er jeg der, så kan det kun se skosålerne for mig. Så de der 12.000 kroner, jeg har, det ved jeg i hvert fald godt, hvad jeg skal bruge på. Og så krydser jeg da fingre på, at vores gode... Jeg er lige så veninde, men hun har jo været herinde i Millionærklubben et par gange, så i hvert fald Britt Melby, hun får vendt den skud, så jeg står der helt sikkert helt ude på... tosbitterne for at købe den, så være klar. Og hun har jo lige selv købt, hun har købt for 3-4-5 millioner og sådan noget. Men så, vil du også lave det bytte der, som ATP har gjort, Lars Hansen, Ambu ind, Novo ud? Nå, nu ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det jeg læste mig til, var, at de havde solgt Lundbæk, fordi de var blevet sure. Okay. Men ja, jeg tror ikke, at de har for Novo har de ikke så mange af, faktisk. Det har de ikke haft i mange år. Nå. Men det er jo så, ATP jo lige tabt 10-11.000 for hver dansker, voksen dansker. Og da jeg var et gammelt røvhul, så er det jo for mit vedkommende det dobbelte. Fordi jeg har jo mange flere penge stående end en, der er 18 år, der har været ansat i Føtex for at sortere flasker. Ikke? Så ved jeg det. Men det er jo, hvad der kan ske. Godt. Det er jo godt, det ikke var PFA. De har jo tabt 55.000 per hoved eller sådan noget. Ja. Men det er jo sjovt tal, de der, fordi det viser jo lidt om, at der er altså smæk forskilling i nogle af de der. Jeg sidder ikke og siger, at de gjorde det dårligt, det er slet ikke for klar, men der er altså nogle formuetab, som er ret store rundt omkring, og så fortæller de, at der har været et underskud på, jamen det er journalister, skriver de, at der er et underskud på 212 millioner i PFA, ja det er deres nærmest administrationsselskab, det er jo de 50 milliarder. Har vi været hele turen rundt nu? Journalister har fået et hug, bankfolk har fået et hug. Hvem er det, vi mangler? Politikere har fået et hug. Jeg tror, jeg har været hele vejen rundt. Glimrende, så er der bingo derude. Prøv at høre, jeg synes, altså, vi skal lige have Peter Møller fra Amager ind på banen her. Han er nemlig lidt syg. Han sidder derude på Amager og kigger på det smukke solskinsvejr, han hører Millionærklubben. Og så tænker han, hvilke solcelleparker, som I ser potentiale i. Er der nogen solcelleparker, som I kan, måske, som ligger på kandidatbænker eller et eller andet sted? Persson? Jeg har ikke lige nogen solcelleparker på min kandidatbænk, må jeg godt nok indrømme. Jamen, det er jo ikke noget, jeg er så langt inde i der, men jeg har jo den der Skatec, som jo faktisk er mere sol end vind. De har ikke ret meget vind, og de er også lidt i klemme over i Ukraine, hvor jeg skriver løgn. Der fik den i hugs sidste år, eller i begyndelsen af året. Og så har de også vækstet løgn i vandkraftværk på Mekongfloden i Laos, hvis det interesserer nogen, men han er der jo, men hvad med den der, der var i gamle dage, det der, vi havde hjemme, den der Green-tech, eller? Green, ja, den, men jeg tror, ikke, den hedder Energi, ja, det er rigtigt, og den var jo med regnskab her forleden dag, hvor de sagde, at det gik rigtig godt. Men altså, jeg kommer til at tænke på, der har lige været en stor kapitaludvidelse, hvilket har sendt aktien forholdsvis langt ned. Soltech Energy Sweden var også en af dem, man kunne kigge på. Jeg mener ikke, de ejer nogen pakker, de producerer, så jeg må lige blive om svar skyldig. Jeg har nogen af dem, der producerer nogle af de der ting, men det er rent nok den nye, som der hed, der blev overtaget af, der gik fra Greentech Energy. Hvad var det, den hed? Ja, den var det der Energy Solar Group. Ja, det er Energy Solar Group, men jeg mener også bare, at det er nogen, der producerer noget, og ikke... Det kan I kigge på derhjemme, drenge, ja. Så bruger vi lige tiden på noget mere fornuftigt her, hvor jeg kan presse jer op i hjørnet og få et svar ud af jer. Scandinavian Tobacco Group, er det et godt defensivt køb på vej ind i en usikker periode, eller er der et stort fald på vej? Er der en lytter, der spørger her? Lars, tør du give et bud på STG? Ja, altså, den er jo allerede faldet, fordi at... vi har jo stoppet op med at ryge lidt for, på grund af, tiderne er usikre, så i stedet for at ryge to cigarer, så ryger vi kun en. Og det kan man jo allerede se, den gik i forbindelse med regnskabet fra 140 til 110. Så den har jo fået et gok i nøden, så den er jo ikke helt upåvirket af situationen og nede med 20% i år. Spørgsmålet selvfølgelig om vi holder her, hesten holder her, eller om den skal længere ned, fordi så skal vi ned omkring kurs 100. Jeg tror, jeg vil lade den lige kølne lidt af og se, om hvor han finder en bund, inden jeg bare tager sådan en faldende kniv. For det er jo altså bare sådan en, der går lugt ned i, undskyld mig, ikke helvede, men i hvert fald i en kløft. Så nej, den vil jeg ikke, den vil jeg nok lægge lidt til side og så se, om 100, hvor den var i juni, juli, august måned i 20, der bliver støtteniveauet, inden jeg begynder at samle op i den. Det er mit bud. Det er ikke noget for dig. Jamen, det er en interessant mulighed. Jeg kiggede på den forleden, da den styrtede ned til 118, og så tænkte jeg, kan jeg vide, om jeg ikke skulle købe noget? Jeg kommer lige bare mod 125, men så, babuer, det er en dårlig branche og alt det der. Så, og det værste er lige nu, tror jeg, at den der nyhed, de kom ud med, var jo, at de brokker sig over deres interne salgssystem. Hvor du kan på nettet og sådan noget bestille 25 cigarer og sådan noget. Altså, det er jo de dyre varer. Det bruger man meget i USA. Så jeg forstår, at det var det, ligesom var han sur over bossen derude. Og så han skældte sådan set sin salgsfolk ud over, at det gik så godt. Fordi han har også købt, han købte sidste gang et hollandsk firma, der laver cigarer. Og det går, synes jeg, meget godt med, altså når de integrerer og alt det der, går meget godt. Men det der, så det vil sige, men det er jo et gab, ikke? Den er jo faldet fra ud af sengen fra 138 og ned i 109 nu. Men altså, det er nok rigtig nok, at det, altså her 100, så må vi jo have fat på den jo. Ja. Jeg havde fornøjelsen af at have Niels Frederiksen, som er CEO i STG, i studiet sidste år, da vi lavede de her CEO-udsendelser. Der er selvfølgelig sket meget på et år, det er jeg med på, men altså, man kan da gå ind og lytte, hvis man har lyst, og så kan man få en fornemmelse af, hvordan han tænker forretning, og hvordan han egentlig er som topchef. Nej, han duftede dejligt. Vi laver i øvrigt en ny omgang af den slags CEO-programmer her også til dette efterår. Og, nå ja, lad mig bare afsløre allerede, at Britt Melby, hende har en snor ude efter, så vi må se, om hun hopper på. Nå, vi tager det der danske selskab, som du udtalte, de laver også sådan nogle tage, så mig ser det ud, som om de ikke har nogen solcellepakker. Hvad var det for dansk? Det var det der. Energie. Solar Group, som er børsnoteret. Ja. Vi skal lige til guldverden. Barrick Gold, den er faldet meget, skriver Morten Løvenkrantz fra Morum. Er det et godt tidspunkt at samle guldmineselskaber op på? Vi lige hoppe den vej. Lav. Ja, det er ligesom med Statoil. Kommer guldprisen op eller ned? Det er sådan det første bud, du skal komme med. Det er fandme et godt spørgsmål. Ja, har du en mening om det? Og den er lidt svær, fordi for guld er jo ligesom den ultimative safe haven, og den har vi jo slet ikke med nogen, der har haft fat på endnu. Uanset hvor meget inflation, der har været af, den var oppe i $2,000, og nu koster den lige 16,99 her til morgen. Den er faktisk glædet nedad. Ja. Men det siges jo, jeg forstår det der, at det koster omkring, hvis det er jo guld, der ikke koster ret meget at hive ud af jorden, men altså måske $700-$800, men så går det op til omkring $1,100-$1,200. Og så er det ligesom spørgsmål, hvor mange, bliver nogen smidt ud af markedet, hvis prisen stiger, fordi de kommer for langt nedad. Men jeg vil sige, at jeg kunne godt finde på, at ville købe guld, som hvis man, men det er sådan en kontra. Ligesom du har jo elsket de der... Ja, meget kontra. Ja, meget kontra. Ja, ja. Det er jo der, den kan være, men du skal ikke... nej. Men ville det være Barrick Gold, du vil satse på så? Nej, Bode, det ved jeg. Nej, det er fair nok. Det er bare den største. Hvordan har du det med investering ind i guldfeltet? Jamen, det er, jeg har lige rigtig givet det. Altså, jeg tror, har jeg været kortvarig i en guldmine her i... og det var endda... Ja, nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Men, nej, det er ikke rigtig noget, der siger mig noget. Når jeg ser, at guldprisen falder, så tænker jeg også, jamen, så er vi ikke bange nok. Altså, hvis vi ikke køber guldbar gemmer ind under hovedpuden, så er det fordi, at markedet i virkeligheden ikke er bange nok, og vi bliver snydt. Så altså, nej, der må være mange andre selskaber, end at købe sådan noget møgkedeligt noget, som guld, der ikke rigtig, ja, i mine øjne, har nogen værdi, altså fordi andet end at tage bling-bling og nogle barer i en nationalbank. Og det kan også være, at vi står og siger, at markedet er bange, og investorerne, de trækker følehornene til sig, og vi ser røde tal og alt muligt andet, men altså, så bange er vi vel egentlig heller ikke, fordi viksen, den er, eksploderer jo heller ikke. Den er ikke sådan sindssygt høj. Hvad ligger den? 25,6. Ja. Og Fear and Greed-indekset fra CNN, det ligger også lige i midt vej. Jeg tror, det var 48 sidst, jeg tjekkede her i går. Altså, på en skala fra 1 til 100. Ja. Ligger altså fuldstændig neutralt. Ja. Ja, ja, og vil du også sige, at rentemarkedet er jo ikke gået, de har ikke flyttet så meget på det her, og derfor er dollaren heller ikke flyttet sig. Så nej, de tager det meget roligt. Jeg bare sige, hvis du skal have guld, så er det fordi, du tror på, at det her går helt galt. Ja. Og derfor, jeg sidder jo nogen om mest at holde øje med den, fordi jeg vil sige, hvis guldet en dag begynder at rykke opad, så er det jo fordi, at så er alle jo tabt tilliden til myndighed og alt det der mærkeligt. Så er det kun dig, der har tabt tilliden? Nej, jeg mener bare, de ekstra, jeg ved, okay. Vi laver, men altså, de er jo som regel harmløse, men skadelige, men harmløse. Ja. Vi når lige en sidste spørgsmål her fra Christian. Han kunne godt tænke sig, at vi kigger på Fresenius. Det er dig, der kigger på den, Lav. Hvorfor en af dem? Der er to. Han, det ved jeg ikke. Han skriver bare sådan her. Den har været i en jævn kedelig trend. Jeg har købt lidt op med mellemrum i en periode. Jeg forstår ikke helt udviklingen. Medico, general og dialysepræparater til nyere patienter går vel ikke af mode? Skal den holdes eller sælges? Han skriver ikke, hvilken det er, han spørger. Nå, vi kan jo så tænke begge to. Det er jo Fresenius, ejer jo Fresenius Medical Care, som jo laver, både producerer dialyseapparater og har klinikker, hvor man kan komme hen og få behandlet sig mod det, og det er jo sådan noget, der skal foregå mindst 2 gange eller 3 gange om ugen. Men de har lige skiftet chef her for 3-4 uger siden, fordi de er faktisk gået ned og ned og ned, Fresenius, og nu har de så fået en, og ham de havde før, han købte op. Nu har de fået en, som forhåbentligvis skal, det er en indenfra, det er ham, der er chef for deres område. De ejer Kabi, hedder det, som laver meget infusionsting. Det er du, hvis du ligger på sygehus, så får du sådan en i armen med noget saltvand og sådan noget. Og vi er i Tyskland. Det ligger i tysk virksomhed, men den er jo global, og det er jo cirka 30%, der arbejder ved Tyskland for dem. Men den er glæde, og det er en aktie, som jeg langsigtet køb hernede. Og det er medical care formentlig også, men fordi der er jo en over i USA, som... lige på sekunder har jeg glemt den, som er samme branche også, altså dialyse, som er meget kendt, og han er faktisk også begyndt nu at rykke op af. Men de gør noget ved det for at lave om på det der, og de har fået 2 damer ind i ledelsen, Bolig vil glæde dig, som finanschef og et eller andet udviklingschef eller noget andet. Fordi nu skal de tjene penge. You go, girls. Ja. Sådan. Godt, Lars Vance, så kom vi lige omkring den, og vi har kun et par minutter tilbage, og vi slap lidt hurtigt omkring morgenmeldingen på, hvordan det egentlig stod til derude på markedet. Så lad os lige bruge de sidste minutter på det her på en fredag, hvor der altså kommer non-farm payrolls, kongen af nøgletal i eftermiddag, og hvor der altså lagt op til en lang weekend, der er altså lukket på det amerikanske marked. På mandag, det er Labor Day, så det bliver sådan en kort uge for amerikanerne, og der kan ske hvad som helst. Pearson, hvad har vi at gøre med ude på markedet? Jamen, vi er jo i grønt, der er feststemning. Danmark er op med 0,8, og svenskerne op med 0,8. Det er kun, hvad kan man sige, nordmændene, der ligger og halter lidt. Måske også fordi olieprisen startede med at sætte sig, men den er da rykket op her igen til morgen og på vej opad. DAX'en ligger på 12.775, så ja, den er under de berømte 13.000, så. Og i Danmark er det sådan lidt småblandede selskaber, af de større selskaber, der rykker. Der er det Genmap og den Ambu, vi lige har talt med, og Coloplast også. Så man kan godt se, det er jo noget, det er lidt Medico. Christian Hansen er også igen en af dem, der folk søger lidt gemme i, mens at DFDS og AP Møller får lidt gok i nøden her for morgenstunden af. Så lidt blandet bolcher, kan man sige. Jo, men dog lidt farve. Det der selskab hedder Davita. Davita. Okay, så fik vi lige det USA. Med. Vi lukker og slukker Millionærklubben for den her uge, men altså, der er masser af nyheder i løbet af dagen over på euroinvestor.dk, og der kommer altså som sagt kongenøgletal, så det bliver sikkert en spændende eftermiddag på de globale finansielle markeder. Så er der altså som sagt lukket på mandag i USA. Det tager vi os ikke af. Vi er selvfølgelig som altid. Der er også OPEC-topmøde i næste uge. Der er ECB-møde. Der er Apple-udmeldinger. Der kommer til at ske alt muligt spændende, også i næste uge, hvor vi selvfølgelig lukker op for Millionærklubben. Igen alle hverdage mellem 9 og 10, og du kan fange os lige der, hvor du plejer at fange os. Vi er altså tilbage og ønsker alle en rigtig god weekend. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.